سورۃ العلق مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ پڑھو، آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا پڑھو، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے آپ کو بھینچا، اقرا پڑھو۔ یہاں یہ اس مفہوم میں نہیں جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے اقرا، یہاں مراد ہے اقرا علی الناس، یعنی لوگوں پر جا کے پڑھو، اب صرف اپنے لیے نہیں پڑھو، اوروں پر جا کے پڑھو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریڈنگ تو کر ہی نہیں سکتے تھے، اور فرشتہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ آ کر آپ کو کچھ پڑھائے اور چلا جائے اور آپ اس کو یاد کر کے برکت حاصل کریں، ثواب کمائیں اور بات ختم ہو جائے، نہیں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اقرا علی الناس، اتلو علی الناس، جیسے آتا نا اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک۔ صرف خود پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھ کے سنانے کے لیے، اسی لیے کہا گیا نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر غور سے سنو بھی۔ وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے لیکن ساتھ ایک شرط بھی ہے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اور اس کا نام کیوں لیا جائے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، علق جمع ہوا خون جو خشک نہ ہو، وہ خون جو بہت زیادہ سرخ یا جمع ہوا ہو اس کے لیے علق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے پہلی وحی ہے لیکن اس میں نماز کا حکم نہیں دیا جا رہا، روزے کا حکم نہیں ہے، کسی اور ریچول کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، انسان کی تخلیق کے مراحل، ایمبریولوجی پر بات ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد بھی پہلا علم جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، چیزیں تھیں، انسان تھی، یہ جو بھی، بہرحال نام سکھائے گئے۔ اور نام، ناؤن از اے نیم آف اے پرسن، پلیس اور اے تھنگ ہی ہوتا ہے نا، اور اسی سے علم کی ابتدا ہوتی۔ اور ہمارے علوم تو ماشاء اللہ اس طرح ہیں کہ اپنے ہی گھر میں اگے ہوئے پودوں کے نام نہیں آتے، ہمارا جو نالج ہے یا ہمارے جو علم کا لیول ہے اس میں یہی چیز مسنگ ہے۔ اور ترقی یافتہ ممالک میں چھوٹی بڑی ہر چیز کا کوئی نام ہے، اور سب سے پہلے ناموں سے ہی علم دیا جاتا ہے۔ اور بچے کی فطرت میں بھی یہ ہوتا ہے نا، بچہ سب سے پہلا سوال کیا کرتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مرحلے پر جب پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ پڑھنے میں رب کا نام شامل ہونا چاہیے، رب کا کانسیپٹ۔ آج ہمارے نظام تعلیم میں ایک اور مشکل کیا ہے، پڑھائیاں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن اللہ کا نام کہیں نظر نہیں آتا، ہر چیز بتائی جا رہی ہے لیکن بنانے والا، دینے والے کا کوئی تصور اور تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک تصفیف ہے نا، اور ویل للمطففین ہے پھر۔ تو اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھی۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب آپ ریڈنگ شروع کریں اپنے لیے یا کسی اور کو سنانے کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ ویسے بھی ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اسی طرح پڑھنا نہیں اگر لکھنا بھی ہو تو تب بھی بسم اللہ سے آغاز ہونا چاہیے۔ تو اقرا بسم ربک، اور یہاں رب کا تعارف کیا کرائے گا، ربک تیرا رب جس نے تجھے پیدا کیا۔ وہ کفار تو کہتے تھے نا عمر رحمان، رحمان کیا ہوتا ہے؟ تو آج کا بچہ بھی پوچھتا ہے کہ وہ رب کون ہوتا ہے، کس کی بات کرتے ہیں؟ تو رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، یہ جو تم بیٹھے ہوئے موجود ہو اس کا ہاتھ چھو کر اس کے جسم پہ ہاتھ مار کے پوچھیں یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس نے بنایا ہے، یہ کرسی تو ایک بڑھئی نے بنائی یا ایک میز تو کسی کارپینٹر نے بنایا، یہ تمہیں کس نے بنایا، تم خود کیسے بن گئے؟ تو رب کا نام لینا تو ضروری ہے، یہ تو پہلا سبق ہے، اس کے بغیر تو علم ادھورا ہے، آدھا ہے، حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، پا ہی نہیں سکتے، اندھیروں میں ہو۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، اور رب کا بہترین تعارف اس کا خالق ہونا۔ کریشن کی بات کریں، ناموں کی بات، اور پھر چیزوں کو بنانے والے کی پہچان اس کی تخلیق سے، کیونکہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر فوراً یہ خیال آتا ہے کس نے بنایا، کسی پینٹنگ کو دیکھ کے کون آرٹسٹ ہے۔ تو انسان ہمیشہ میک کے بارے میں پوچھتا ہے، کہاں کا میڈ ہے، کہاں کا میک، تو انسان کون سا میڈ ان ہے، اسے بنانے والا کون ہے، اور وہ کہاں پر بنا ہے اور کیسے بنا ہے۔ تو خلق الانسان من علق، وہ ماں کے ووم میں بنا ہے، میڈ ان ووم ہے، اور علق سے آغاز ہوا ہے اس کا۔ پہچانو تو خود کو، کیا تھے تم۔ پھر دوسرا سبق اقرا، پھر پڑھنے کا، پڑھو، اور پڑھنے کے مقاصد صرف پڑھنا نہیں، اسلام میں پڑھنا برائے پڑھنا کوئی چیز نہیں ہے، نتھنگ، بیکار اور بے مقصد علم حاصل کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جسے عام طور پر ہمارے ہوتا نا، کیا ہابی ہے، کیا مشغلہ ہے، فارغ ٹائم کیا کرتے ہیں، بس ریڈنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ کتنا اچھا ہے، تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں جو فارغ ٹائم تو پڑھتے ہیں، لیکن کیوں پڑھتے ہیں، بس ایسے پڑھتے ہیں، شوق ہے پڑھنے کا، اور پھر جو جس کی ہیبٹ ہو، جو جس کو اچھا لگتا وہ چیز پڑھتا ہے، یا اس سبجیکٹ میں یا اس فن میں پڑھتا ہے، اور کس لیے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، اپنے شوق کے لیے، اپنے ذوق کی تسکین کے لیے بس کافی ہے یہ مقصد نہیں۔ اقرا میں صرف خود پڑھنا نہیں ہے، پھر یاد رکھیے کچھ بھی پڑھنا، کچھ بھی سیکھنا ایک امانت بھی ہوتا ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی ہوتا ہے، چاہے عمل کے ذریعے، چاہے بول کر۔ اقرا، تاکید، یہ دوبارہ اس لیے بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے بار بار کہا تھا نا، ماں انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، فرمایا اقرا، پڑھو، ربک الاکرم، تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، مشکل نہیں رہے گی، پڑھ جاؤ گے سب۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم پڑھوا دیں گے تم کو، پھر تم نہیں بھولو گے، تم پڑھو۔ کیونکہ ہمیشہ انسان کو ایک سٹیپ آگے بڑھانے میں ایک جھجک ہوتی ہے، ایک مشکل ہوتی ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہیں۔ وربک الاکرم، رب کو اپنے جیسا کیوں سمجھتے، وہ تو اکرم ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا، انسان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا، انسان کی کمزوریوں کو دور کرنے والا۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ تعلیم دی، یا پڑھنے کے ساتھ لکھنا بھی سکھایا، اور لکھنا سکھا کے قلم کا استعمال کر کے پڑھنا آسان کر دیا۔ کیونکہ اگر انسان صرف ورڈ آف ماؤتھ سے سیکھے تو آدھا علم ہوتا ہے، لیکن سیکھنے میں، تعلیم میں، کیونکہ یہاں علامہ آگے، اقرا نہیں اب رہا بلکہ اگلی سٹیج آ گئی، تعلیم حاصل کرنا، یعنی پہلا نا کہ پڑھو، اچھا پڑھنے لگے، پڑھنے میں صرف ریڈنگ نہیں بلکہ اب تعلیم کا سلسلہ۔ محض ریڈنگ تو خود بھی ہو سکتی ہے، لیکن تعلیم فرق ہوتی ہے۔ مثلاً گھر بیٹھ کے آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس وقت اگر آپ گھر میں اکیلے بیٹھے ہوتے تو کوئی بھی اردو، انگریزی، عربی کی تفسیر کھولتے اور آپ پڑھ لیتے، لیکن کسی ادارے میں کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھنا کیا ہوتا ہے، تعلیم اور تعلم ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے قلم کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک فارمل وے آف ایجوکیشن ہو جاتا ہے، جس کی اپنی ایک ضرورت ہوتی، جس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں۔ علم بالقلم، قلم کا لفظی معنی ہوتا ہے تراشنا، قطع کرنا۔ پہلے زمانے میں قلم جو تھے وہ تراشے جاتے تھے، شاید آپ نے کبھی دیکھا، اب تو یہ بھی دکھانا پڑے گا قلم بنایا کیسے جاتا ہے، کیونکہ اب یہ تو بالکل ہی مفقود اور انقا ہوتا جا رہا ہے نا، ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال آج کے بچوں کو پتا ہو کہ پہلے لوگ قلمیں گھڑ کے لکھا کرتے تھے، اور کس کس طریقے سے اس کو ملائم کرتے تھے اور کٹ لگاتے تھے اور اس کے اندر صرف یعنی اس کی کئی کئی شیپ بنتی تھیں اور خاص قسم کی لکڑی ہوتی تھی. یہ سارے اہتمام اب ختم ہو گئے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو صحیح طور پر جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ اسی سے ہی ڈیولپ ہوتا ہے. پہلے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اس کا خاص اہتمام کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے والد نے اپنے ہاتھ سے قلم پکڑ پکڑ کر گڑنا بھی سکھایا, اتنی تختیاں لکھوائیں اتنی لکھوائیں کہ دن میں ایک نے کئی کئی لکھنی ہوتی تھی, اور چھٹیوں میں تو سخت شامت آتی تھی. انہوں نے سٹینسلز بنوائے ہوئے تھے مختلف تحریروں کے, اس میں وہ پوری ایک کتاب تھی خطاطی کی. تو انہوں نے کیا کیا, پوری کتاب کے سٹینسل بنوا لیے بازار سے, کیونکہ ہر روز خود لکھ کے دینا پڑتا تھا ان کو. تو پھر وہ کپڑے کے اندر میل ڈال کے ان سٹینسلز کے اوپر رب کرتے تھے یا اس کو پریس کرتے تھے, تو جس وقت سٹینسل اٹھاتے تھے تو پورے کا پورا وہاں پرنٹ ہو جاتا تھا. پھر اس سائز کا قلم بنا کر پھر لکھنے کے لیے دیتے تھے, اور پھر ہر روز چیک ہوتا تھا مسلسل. اور اب تو اس کا تصور ہی نہیں رہا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں سے ایک پیشنس بھی آتا ہے, جب آپ قلم پکڑتے ہیں اور وہ کر کر کر کر کے آہستہ آہستہ چلتا ہے, پھر آپ کو ایک خاص طرح تختی کو بنانا پڑتا ہے, تو اس سے پھر یہ ہے کہ ایک صبر بھی آتا ہے. آج کے بچے کے پاس فاؤنٹین پین ہے, اس کی سوچ پیچھے اور قلم آگے ہے, اسی لیے پھر وہ لکھتا کیا ہے. تو علم بالقلم, کیونکہ علم اسلام میں ہمیشہ صرف پڑھنا لکھنا نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت اس کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی علم دیا. اور یوں لگتا ہے نا جیسے اس نے خود سکھایا لکھنا, علم اپنی طرف نسبت کی. پھر وہی انعام والی بات ہے کہ مختلف طرح کی جو تحریریں وجود میں, اب آپ دیکھیے اردو کیسے لکھی جاتی ہے, انگریزی کیسے لکھی جاتی ہے, تھائی یا چائنیز یا جاپنیز عربی, ہر ایک کا خط مختلف ہوتا ہے. تو یہ اتنے سارے اسکرپٹ کہاں سے ایجاد ہو گئے, اور پرانی قوم ترقی یافتہ قوم فرعون وغیرہ کے جو اسکرپٹ ہیں وہ آج تک پڑھے نہیں جا رہے لوگوں سے. تو یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے انسان نے ایجادات کی, لیکن کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ انسان کی جتنی بھی ایجادات ہیں دراصل اللہ تعالیٰ کے الہامات ہیں. جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں کوشش کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نئے نئے آئیڈیاز و الہامات ڈالتے رہتے ہیں. اچھا اب یوں کر لو, اب یوں کر لو, اب یوں. تو وہ جو چلتا ہے نا وہ چلنے والے کو رستے ملتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال علم بالقلم, یعنی دیکھو انسان تم خون سے بنے معمولی اجزاء سے, پھر کیسی تجھے عقل اور صلاحیت دی کہ تم لکھنے پڑھنے والے بن گئے, قلم چلانے والے بن گئے, تجھے سب سے بہترین قابلیت بخشی. اور آپ کو پتا ہے کاتب لکھنے والا اسلام میں اس کی بہت عزت ہے. اسی لیے کرامن کاتبین, کرامن کاتبین. آپ دیکھیں نا رب کا اکرم ہے الذی علم بالقلم, یہاں بھی کرم ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ پھر جو کرام بررہ ہے وہاں بھی آپ دیکھیے عزت کی بات ساتھ ہے. تو قلم ایک ایسی چیز ہے جس نے انسان کو عزت بخشی. فی صحف مکرمہ, یہاں بھی مکرمہ ہے, صحف ورقے کو کہتے ہیں نا کاغذ کو, مکرمہ. اسی لیے اسلام میں کاغذ کی بہت اہمیت ہے. شاید پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلپ فٹی نے ہسٹری آف دا عربز ایک کتاب لکھی, بہت مشہور کتاب ہے. اس نے مسلمانوں کا تعارف ان الفاظ میں کیا, یا عربز کا, کہ اگر تم کسی ایسی زمین پر ہو جہاں لوگوں کو کاغذ چن کے دیواروں کے سوراخوں میں ڈالتے دیکھو تو سمجھو کہ یہ مسلمان ہے. کہ دنیا میں واحد قوم ایسی ہے جو کاغذ کی عزت کرتی. اب تو وہ بھی نہیں رہی خیر, اب سب کچھ بن میں جاتا ہے, کوڑے میں جاتا ہے. تو کاغذ کی عزت کرتی. صحف مکرمہ, علم ایک معزز چیز ہے, لکھنا ایک معزز کام ہے. اور پھر کرامن کاتبین, وہاں بھی ان کو کرامن کہا گیا, یہاں بھی فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ, یہاں بھی کرام کا لفظ ساتھ ہے. تو ربک الاکرم الذی علم بالقلم, تو جس انسان کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت بخشی ہو اسے حقیقت میں اللہ نے چنا ہے, اللہ کے ہاں معزز ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس قلم کو حق بیان کرنے میں اور خیر کے کام میں استعمال کریں. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر رائٹرز کم ہو گئے، لکھنے والے خال خال ہو گئے، یعنی سینکڑوں پڑھنے والے ملیں گے لیکن کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی تحریر میں پختگی ہو، میچیورٹی ہو، جو واقعی معاف الضمیر کو آسان طریقے سے بیان بھی کر سکیں، جو الفاظ کو قلم میں پرو سکیں، جن کے کلموں کے آنسوؤں سے تحریریں مسکرائیں. لیکن اسی لیے آپ میں سے جن لوگوں کو لکھنا سکھایا ہے، اللہ نے سکھایا ہے، خاص عزت بخشی ہے، خاص عنایت ہے ان پر، ان سب سے ریکویسٹ کروں گی، ہمبل ریکویسٹ، کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو زنگ نہ لگنے دیں، کچھ اور کریں یا نہ کریں اپنے قلم سے جہاد ضرور کریں، لکھتے رہیں. اور آپ کو پتہ ہے لکھنا لکھنے سے آتا ہے، لکھنے کا سامنا، خیالات کی ترتیب و ترکیب، یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس کو ضائع نہ ہونے دیں. اس کو ضائع کرنا عزت اپنی کو خاک میں ملانا ہے، یعنی ایک ناقدری ہے. وربک الاکرم، اور تیرا رب بڑی عزت والا ہے، خود عزت والا ہے، عزت دینے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم. اچھا، قلم کے بارے میں کچھ اقوال آپ کو سناتی ہوں مختلف تابعین اور اسکالرز کے. حدیث تو وہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں سورۃ القلم کے شروع میں، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھے، اور اس نے وہ تمام چیزیں لکھی جو قیامت تک ہونے والی ہیں، اور یہ کتاب اللہ کے پاس عرش پر ہے. لوح محفوظ جو ہے اس کا بار بار تذکرہ آتا ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا نہ دنیا کے کاروبار درست ہوتے. یعنی اگر قلم اٹھا لیا جائے، قلم مفقود ہو جائے، لکھنا رک جائے، تو دین کی حفاظت بھی مشکل ہو. اسی لیے آپ دیکھیں نا، قرآن کی حفاظت اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، لیکن انسانی سطح پر یا انسانی لیول پر کوشش کس رخ میں ہوئی، کس طریقے پر ہوئی؟ اس کو لکھا گیا ایک جگہ پر، لکھ کے محفوظ کرایا، حالانکہ کاغذ نہیں تھا اویلیبل. حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو وہ نہیں جانتے تھے، ان کو جہل کی اندھیری سے نور علم کی طرف نکالا اور علم کتابت کی ترغیب دی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حفصہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا سکھوایا تھا کس سے؟ شفا سے. ایک صحابیہ تھی، ان کا نام شفا تھا، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ تم ان کو لکھنا سکھا دو. تو کتابت تو بہت کم لوگوں کو آتی تھی اہل عرب میں سے، اور جو لکھنا جانتا ہوتا تھا وہ تو ان کے قوم کا معزز ترین، اس کو کامل بولتے تھے. یہ پرفیکٹ انسان ہے جو لکھ سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں وہ علم تجدو کاتبن، وہاں بھی کاتب کی بات ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور علم کتابت کی ترغیب دی، کیونکہ اس میں بے شمار اور بڑے منافع ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی قلم کے ذریعے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کے کتنے فائدے نکلتے ہیں، وہ کیسے کیسے آثار اور صدقہ جاریہ بنتے ہیں، کوئی انسان اس کو گن ہی نہیں سکتا. اور یہ بالکل سچی بات ہے، لکھی ہوئی چیز کون کون پڑھتا ہے، اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، وہ کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، اس کا احاطہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تمام علوم و حکمت کی تدوین اور اولین و آخرین کی تاریخ، ان کے حالات و مقالات، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں، سب قلم ہی کے ذریعے لکھی گئیں اور رہتی دنیا تک باقی رہیں گی. اگر قلم نہ ہو تو دین و دنیا کے سارے کام ہی مختل ہو جائیں. مختل کا مطلب کیا ہے؟ مکس اپ ہو جائیں، کسی لائق نہ رہے، کوئی سمجھ نہ آئے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اچھا، اب بھی آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی سے دلیل مانگتے ہیں نا، تو عام طور پہ ہم کیا محاورہ استعمال کرتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا. گویا لکھی ہوئی بات کو ہم ایک اہمیت دیتے ہیں، خود بخود اس کی ایک امپورٹنس بن جاتی ہے. اور پھر علم الانسان ما لم یعلم، اور سکھایا انسان کو جو وہ جانتا نہیں تھا. یعنی امیوں پر اس نے صرف یہی احسان نہیں کیا کہ تعلیم بالقلم دی، بلکہ مزید احسان یہ بھی کیا کہ وہ باتیں ان کو سکھا دی. الانسان سے مراد یہاں ابتدائی طور پر اہل عرب ہیں جو امی تھے، ان کو اللہ نے اتنے علوم عطا کر دیے یعنی قرآن و سنت کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے ان پر بڑا احسان کیا. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، اور کتاب و حکمت کی جو تعلیم تھی اس میں قلم کا استعمال ہوتا تھا. اور پہلی دفعہ اہل عرب میں قرآن کی بدولت کتابت کا رواج بھی ہوا، لکھنے پڑھنے کا آغاز ہوا، اور پھر تو بے شمار چیزیں لکھی گئیں اور لکھ کر دین کی چیزیں محفوظ کی گئیں، اور کبھی بھی کسی دور میں بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی. آج بھی آپ دیکھیں کمپیوٹر پہ آپ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بگڑنے پہ آئے اور وائرس پھیلے تو سیکنڈ میں سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، جبکہ لکھی ہوئی چیز زیادہ دیر پا ہوتی ہے، اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. علم الانسان ما لم يعلم، اب یہ جو ما لم يعلم ہے نا، اس کے بہت سے مرحلے اور سٹیجز ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ انسان کو اس چٹیل زمین پر اتار دیا حضرت آدم اور حوا کو، ان کے سامنے کوئی مثال نہیں ہے، کس نے ان کو سکھایا کیا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. تو علم کا ایک لیول ہوتا ہے جو انسٹنکٹ کا ہوتا ہے، جبلت کا ہوتا ہے. مثلا انسان پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے، ہدیناہ النجدین. پھر اسی طرح بہت سے کام خود بخود کرنے لگتا ہے، رونا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں سکھا دیا، کوئی اس کو صحیح سے جاننا نہیں پڑا، بلکہ دنیا میں آتے پہلا کام رونے سے ہی شروع کرتا ہے. اسی لیے انسان ہر چیز پر ہی روتا رہتا ہے، خوشی ملے تب بھی روتا ہے، غم ملے تب بھی روتا ہے. تو ایک لرننگ کا لیول تو ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، جسے جبلی عمل کہتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان خود بڑا ہوتا ہے تو شعوری کوشش کرتا ہے سیکھنے کی. پھر دنیاوی علوم ہے بہت سارے، پھر اگلے مرحلے پر آ کر دینی علوم کو سیکھتا ہے. اور یہ سلسلہ اسلام کی روح سے کب تک جاری رہنا چاہیے؟ لحد تک، قبر تک. تو علم الانسان ما لم يعلم، اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر علم میں یہ ہوتا ہے کہ نئی نئی تحقیقات روز ہو رہی ہیں، ہمیشہ کچھ عرصے کے بعد کتابیں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں، معلومات اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں، اور انسان کو اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سیکھتے رہنا پڑتا ہے، کسی بھی دنیاوی فیلڈ میں آپ ہوں. لیکن دین کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے. قرآن پاک کو آپ جتنی دفعہ سیکھیں سکھائیں گے، اس میں سے نئی چیزیں پائیں گے. علم الانسان ما لم يعلم، یہ سلسلہ کسی ایک خاص قوم، کسی ایک خاص شخص، کسی ایک خاص وقت اور مرحلے پہ جا کے رک نہیں جاتا، ہمیشہ ہی انسان سیکھتا چلا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ سیکھتا وہی ہے جو کہے لا اعلم یا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. جس کو یہ احساس ہو گیا میں تو بہت پڑھ لکھ گیا ہوں، مجھے تو سب آتا ہے، میں بہت جانتا ہوں، وہ نہیں سیکھتا. تو علم الانسان ما لم يعلم، اور جتنی ایجادات ہیں یہ سب الہامات کے ذریعے. ما لم يعلم، پہلے نہیں پتا تھا، ڈسکوری. یہ ڈسکور ہوتا ہی چلا جائے گا قیامت تک، حتیٰ کہ کچھ چیزیں قیامت کے دن ڈسکور ہوں گی. جو باقی بچے گا وہ اس دن انسان آنکھ اٹھا کے دیکھے گا اور اس کو نظر آئے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کوئی انسان علم حاصل کر کے تکبر کا شکار نہ ہو. کیوں؟ جو علم ہمیں ماں کے پیٹ سے ملا وہ تو اپنی جگہ، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، لیکن جو ہم کوشش سے بھی سیکھتے وہ بھی دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ قرآن پاک میں آتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ کوئی علم نہ تھا تمہارے پاس، سوائے وہ جبلی چیزوں کے کچھ نہیں جانتے تھے. تو جب بڑے ہوئے سیکھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے رستہ دکھایا اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. لہذا کچھ بھی جان لیں، کتنی بڑی سے بڑی ڈگری آپ کے پاس آ جائے، ہمیشہ کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیں، اس نے سکھایا ہے، اس کا احسان ہے. کیونکہ علم الانسان، اس نے سکھایا انسان کو، اس نے تعلیم دی انسان کو، ما لم يعلم، جو وہ جانتا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کل بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ سیکھنے کے لیے کہتے رہتے ہیں لیکن وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. عام شکایت ہے نا. تو بات یہی ہے کہ میرے آپ کے کہنے سے کیا ہوگا، اصل تو اللہ کی توفیق ہے نا. علم الانسان ما لم يعلم، اسی لیے من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اس کے قدم اٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے رستے کھل جاتے ہیں. تو علم الانسان ما لم یعلم، وہ سکھاتا ہے، وہ بھلائی کا ارادہ کرے تو انسان سیکھ سکتا ہے. میرے آپ کے بس میں کیا ہے، میرا آپ کا کیا کمال ہے، نہ کوئی سکھانے والا سکھا سکتا ہے، نہ سیکھنے والا سیکھ سکتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا اور اس کے اندر کی ہر چیز ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے اور عالم اور متعلم کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیز انسانوں سے پسند ہے وہ کیا ہے، یا سیکھتے رہو یا سکھاتے رہو، اسی میں انسان کی عزت ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے. کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جس انسان پر اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ اس کو علم جیسی نعمت دی جو کسی جانور کے پاس نہیں. سب جانور جبلت ہے نا، شیر جو کچھ کرتا ہے بس وہی جو فیڈ پروگرامنگ ہوئی بھی ہے اس کی، سانپ جو کچھ کرتا ہے، باقی جانور جو اڑتے ہیں، دوڑتے ہیں، تیرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ پروگرامنگ ہے ان کے اندر، ان کی اپنی اس میں کوشش کچھ نہیں ہے، ان بورن ہے ان کے اندر. لیکن انسان کوشش کر کے پھر اپنی اپنی حیثیت توفیق کے مطابق جو سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی شوق کے مطابق دیتا رہتا ہے نا. جو جتنی ہمت کرے گا، جتنی محنت کرے گا، جتنا شوق رکھے گا، اس کے مطابق وہ اس کی نعمت میں اضافہ کرتا رہے گا. تو بہرحال اب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کرے اور انسان کو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے، تو پھر انسان کو سرکشی زیب نہیں دیتی، اس کو تکبر زیب نہیں دیتا. اور جب اللہ نے انسان کے لیے نعمت رکھی کہ جتنا چاہے سیکھتا چلا جائے، تو پھر اسے جہالت کا رویہ اور جہالت کا طریقہ زیب نہیں دیتا، جاہل رہنا اس کے لائق نہیں، کیونکہ جہالت سے ساری مرضیں اٹھتی ہیں. پھر جہاں علم سب سے بڑی نعمت ہے، وہاں جہالت سب سے بڑا عذاب ہے، اور یہیں سے سرکشی پھوٹتی اللہ کے مقابلے میں اور بندوں کے مقابلے میں. آپ نے دیکھو کہ جو جتنے ان پڑھ ہوتے اتنے ہی جڈ اور گنوار ہوتے ہیں. اہل عربی کو دیکھ لیجیے، جو جو علم آتا گیا ہمبل ہوتے گئے، جھکتے گئے، مہذب ہوتے گئے، با اخلاق ہوتے گئے، خلق عظیم کے پیروکار ہوتے گئے. تو کلا ان الانسان لیطغى، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے. یعنی انسانوں کی عام کمزوری ہے کہ جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے سیدھا چلتا ہے، جب اسے پتا چلتا ہے کہ میں اب بے نیاز ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں. اور بعض اوقات علم والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اب سب کچھ سیکھ گئے ہیں، اب تو استاد شاگرد کا رشتہ تھا وہ چند دنوں کے لیے جو تھا اب ختم، اب ہم کون اور تم کون. تو انسان کے اندر پھر ایک سرکشی اٹھنے لگتی ہے. ایک سرکشی کیا ہوتی، جہالت کی وجہ سے اٹھتی، وہ بھی بری ہے، لیکن وہ سرکشی جو علم کی وجہ سے اٹھے وہ تو اور بھی بری. اور یہ سرکشی کیا ہے، الرآہ استغنیٰ، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، مجھے سب پتا ہے. یعنی انسان سرکشی کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے سب معلوم ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے اندر سرکشی کس وجہ سے آئی تھی، اور اس کے علاوہ جو دیگر سردار تھے یہ وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، مال و دولت رکھتے تھے، سردار تھے، انٹلیکچوئل تھے. اب ان کے اندر ایک خاص قسم کا غرور اور نشہ تھا، اس بنا پر وہ بات سننا نہیں چاہتے تھے. ابو جہل جو تھا، آپ کو پتا ہے ابو جہل مکہ کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص تھا، معلوم ہے آپ کو یہ بات، لیکن اس کو ابو جہل کہا گیا. میں نے جو پہلی دفعہ یہ بات پڑھی تھی تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، سب سے زیادہ لٹریٹ پرسن تھا، انٹلیکچوئل میں سے تھا، لیکن اس کو ابو جہل کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل علم نہیں تھا اس کے پاس، جس سے اس کے اندر آج بھی آتی اللہ کے آگے جھکتا، تو مرتے وقت تک تکبر ہی میں مبتلا رہا. اس لیے اس کو ابو علم نہیں بلکہ ابو جہل کہا گیا. اس کا اصل نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کو، ان دونوں میں سے کسی کو ہدایت دے. بہرحال ان الانسان، اور یہاں بھی الانسان جو ہے یہ استغراق کے لیے، یعنی سارے انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب علم ملتا ہے سر اونچا ہو جاتا ہے، تکبر آنے لگتا ہے، ہم بڑی چیز ہو گئے. یاد رکھیے جو حقیقی علم والے ہوتے ہیں وہ کبھی سر نہیں اٹھاتے، وہ خود بھی جھکتے ہیں، ان کے اندر عاجزی آتی ہے اور تقویٰ آتا ہے. لیکن جو علم کے صرف ظاہری پہلوؤں کو جانتے ہیں ان کے اندر سرکشی آتی ہے، بد اخلاقی آتی ہے. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى, اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے, اسی لیے بندگی کی حد سے پار ہونے لگتا ہے اور بھول جاتا ہے. ان الی ربک الرجعا, بے شک تیرے رب کی طرف واپسی ہے. کتنا سرکشی کرو گے, کتنا اکڑو گے, واپس تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے, مر کے تو اسی قبر میں اترنا ہے.